فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجال سال كسر دوادا برنامج كله حوار سيد دعاء إسلامي على الفرقان. قل بدأ إن شاء الله عوات ومغلا دون تانا وحاكم دا. حبنتي دو قرآن كوا كودغن. ما ملك بنتي لأن أقل مدو كعد صدي. إن إنسان كبحن مجروين كا أي كل على يان. حركة الشباب المجاهدين. أجب نكو رجي. أحمد مدوبي كان يقبل اللبي إن حبناها فرماجة أي كورين يان. أيو ديدان الحلب عن ما أي وقت هرتمان مجلة دا كسمايو. لا تريا فرماجة أي دان كدور شوين كا. أو ديار دي سدي مان تلو دي دينك عقد قط مجلة دا كسمايو كنا نغطي مجلة دا مقدشو. أسيق قدي سايا هلايا. ولا يدق الجدود أو كلن دور أي بربر سعتي أو قبتي جفكة ترسن بيش محمود هرب. عضتي هلك على جد شذي أيان ودين هنا. وما هي هدفك جب هذا تي بي ألف. الدجال كل جرت دولة إيطاليا هرنا حكم كأوهيسي. سياسي ku sugan dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gumaysato ayaa arrimahaasi ka hadlay wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ayaan meesha ka marnay insha Allah u diir garabray seel barnaamijka dhuxa warsada faafas fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana dhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin azimin huwa as-sami. أنا كوب اللوني وحبنت أدوح قرآن كأوكو دقن شيخ نور مال عبد الرحمن أي سوء شيدينية. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه، ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. الله سبحانه وتعالى أسيغى أيام هذا إذ لأيوصنا في الدنيا والآخرة أعيد عن دوننا ما أنتنا بل روحناه أنكو دقرناه وأعيد عن ولا تقرب الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. الله سبحانه وتعالى وحليه الزنا هو دوانا إنه كان فحشة عدن فعل حواي وساء سبيلا وضعه لأمر الروح باهذا أو قبؤه عين كاسنة وضحون واي ودون اكسن ايادان مكا waxay kamintaa guudahan diinta islaamka meshay kuma tilmaado kitabkii sunnadii kamintahay waxa marka la wala hadlaayo oo arinkan sida alla u qeexay asiga inuu yadu xoox ku dhaqma laga rabo ruuxa muslimka waa la u hoggaansan ikhlaas iyo tabac laga helay guudahan waxa jirta wax la yiraahdo maqasidu shariicada shariicada waxyaalaha ay aad xoog u saartay waxa ugu horeeya wax kasta laga hormariyay diintiisa aan walaaliyo ko diintaas marka hadoo oo in fahmo in dhuuxo sida ugu dhaqmo inta kale ida u tilmaamaysa sida loo ilaaliyay waxa ku xiga aqliga ilaalintiisa nafta ilaalinteeda aqliga ku xiga diinta hadoo sidaas ugu ilaaliso nafta ku xigta aqliga ku xiga ubadka ku xiga waxa ku xiga maalka ardiga ku xiga shantaas ay ku baraysa diin sida loo ilaaliyo ubad kane mas'alada hadda aan ka hadlayno zinada ah ayaa la rabaa wixii lagu ilaaliyo in ay tahay inaan fahanno labadina waxaa laga ilaaliyaa marka ubadka kow horta marka hore nikaah aan lagu dhalo oo dariiq loo maray ama sabiilka fiican kii Alla amaro ayo aan ka xul ayaama minkum as-saalihiina min ibaadikum oo sharmoodo aan loo dhawaanin markaas waxa la leeyahay walaa taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila maxaa ubadki ayaa lagu ilaali lahay zinada ruuxa muslimka ay muslimiinta ku dhuxlo zina li wixii la yiraahdo ogyahay alla marka muxuu ku taliyey zinada waa diida nikaaxna waa amray. Weliba marka uu ka hadlayay towxiidullaahi marka uu ka hadlayay ayaa waxyaalaha tusaalaha usoo qaatay, wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma. Alla aayaadka tusaalehaya inuu jiro keligiina oo addoon in loo naqda hastayle waxaa ka mid ah inuu nafafkiina idinkaga abuuro kuwa idinku lamaansan oo xaasaska, litaskunuu ilayha inaad u xasishaan. Aadarad ruuxu marka uu xaas qabo dariiqadii alla tilmaamo uu ku qabo wax badan oo ka caafimaad qabaaho cudurro ah. Wajacala baynakum mawaddatan waraxma, dhexdiina wuxuu yeel alleh isjacayl iyo raxmad. Ina fii dalika laaayaatin liqowmin yatafakkaruun, waa nicmada alla uu noogu deeq uu ka sheekeeya. Suuratu lmuminuun markuu ka hadlay alle wuxuu yidhi qad aflaxa almuminuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum cani illaqwi muxriduuna, soo uwaday waladiina hum lifuruujihim xaafiduun, farjiyadooda ilaaliyaan. Rag hadday yihiin iyo haween yihiinba meesha farjigooda inay ilaaliyaan ayaa tilmaamahooda ka mid a. Ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum, xaasaskooda ka ilaali maano haweentu inay ninka iyada dariiqada saxda ku guursao ninkeedii ay u tagto, asaguna inuu u tago ajri bay ka helayaan taas. Wa fii budci axadikum sadaqa, ayuu yihi nabigu sallallahu alayhi wasalam, laakiin intaa wax ka duwan ma jiraan. Faman ibtagaa waraa'a dalika fa ulaa'ika hum ulcaaduun, oo ama dariiqii allat uu baneeyey dariiq aan ahayn ayuu ku raadiyey, ama maxalkii la rabaa maxal inuu u raadiyey. Oo mathalan haweentii meeshii la rabo inuu uga tago waa meesha badarku ka baxo, oo macnaha ilmuhu ka yimaadaan waaye. Nisaa'ukum xarthu lakum faatuu xarthakum, hadduu gadaal uga tago oo daba wax ka raadsiya mashuul qodo ilmu ka imaamayan waa meel cara beena iyo baktiya iyo qashan dhexgal waay magarad. Marka faman ibtaqaa waraa'a dalika fa ulaa'ikum alcaaduuna, waxaa ka mid ah ruuxu inuu gacantiisa manid isaga keenaa ka mid a istimnaa la yidhaha axaadiisa saas waay alistimnaa ama lafdu lcarabi seegeysina soomaalida u taqaan mamnuuc waay xaaraam waay lamadaas waxaan ahayn. Alla wuxuu yihi qofku raadiya faman ibtaqaa waraa'a dalika fa ulaa'ikum alcaaduun, alla marka waa ku amaano waana faray muminiintii, waa ku amaanay, waa ku abaal sheegtay, waana faro. Ankixu lyaama minkum asaalixiin, haddii ay dhacdo ruuxa in uu waayo wixii uu ku guursan lahaa iyo ilaahay wuxuu tilmaamay qaab kale in haddaba uu jiro, oo in yakuunu fuqaraa'a yugnihim illaahu, ilaahay ayaa deeqa hadday fuqara noqdaan. Haddii ay waayaan waxay ku guursadaanoo aysan helin nikaaxan, falyastacfif iladiina waateeda ha dhowrsanaadaan soomu. Marka nabigu faray sallallahu alayhi wasalam, marka arrintaasu aad u weyso imkaaniyaadkii waxyaalihii maharkii aad bixi weyso waa soomayaa. Maxshara shabaabi man istadaaca minkum albaa'ata falyatazawaj fa innahu aqaddu libasari wa axsanu lifarji, hadduusan helin oo wixii uu ba'adi iyo waayo fa calayhi bisawmi fa innahu lahu wajaa. Karaamada marka bani aadanku markaasay imaanaysa, oo dadka mu'miniinta ah oo xisbullaahi ah zinadu waa ka mamnuuc, uma dhawaa karaan weliba ha zinaysana ma dhihin. Alla muxuu yihi ha u dhawaan, ha erayada keeni kara in xaggaas oo zinadii ay kuu dhaweyso fiiradii xijaabkii ay waajibiy alle isha in la laabo waajibiy waa ka hortagi waay waxyaalahaasoo dhan la raa marka aa kaa xigee adugu waa inaad hadda waxaa ilaalisood iyo dhuuxda ku dhaqanto aayaadkaas xijaabkii oo haddaba maaragtay yudnin calayhina min jalaabiibihina iyo qulilmuna quduu min absaarihim, iyo guriga marka la soo gala in la idin weydiiyo buyuutan kayra buyuutikum xataa tastaanisuu wa tusallimuu calaa ahliha, waxaasoo dhan waa ka hortagi waay. Marka macnaheedu waxa waaye how dhowaanadii intaasoo dhan oo aayaad iyo axaadiida inaad iyo dhuuxdo ku dhaqantaa laga rabaa. Haddii aad arrintaas iyo dhuuxdo ku dhaqantane ixfadillaaha yaxfadka, ayuu yihi nabigu sallallahu alayhi wasalam. Alla ilaali, alla ha ku ilaaliye, xuduudda alla ilaali, walxaafiduuna lixuduudi illaah. Marka sidaas ayaa laga rabaa ruuxa muslimka. Cibaaduraxmaan markuu alla ka hadlay xuda waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi walaa yasnuun, qofkii arrinkaas sameeya uman yafcal dalika yalqa ahaaman yudaacaf lahu alcadaabu yawma alqiyaamati wayakhlud fiihi muhaana. Saddexdaas waa eed alla laga galo kuwa ugu weyn waay. Waxaan kusoo gebagabayaa zinadu ma aha oo kaliya farji la geliya, waxaa ka mid a ishaa zinaysata, gacantaa zinaysata, waxaa zinaysta lugta, waxaa zinaysta dhegta, waxaasoo dhan nooc zinada ka mida waay. Waxaasoo dhan marka gacantaadana zinada ka ilaali, ishaada ka ilaali, dhegtaada ka ilaali, lugtaadana ka ilaali oo ha u soconin. Waxaad arkaysaa rag badan oo taleefoonno wata ee habeenkii aan hooyaheen waxa war gabar haddaad rabto warku waa kooban yahay, gabarta taleefoon u dire guuraan kaa rabaa haysaata, ilaaka caawa dhan haa maxaa ay tiri. Waxaasoo kaleeto waxa waa ruuxa muslimka kuma fiicna akhlaaqda noocaasa marka la iska ilaaliyo. waxaan marka kusoo gebagabayha xisbu shaydaani ayagu waaba noloshoodaba ku dhisan, haddayna gaalnimo iyo muslim la dilo iyo sharmuudo helayn waaba ka jajaban tahayba magarad. waman yafcal dalika ay diyaar u yihiin ilaan shaydaano, waman yatabic khutuwaati shaydaani fainahu yaamuru bilfaxshaai walmunkar, faxshaya munkar kaliyu fara. saa darteeda dhalinyaro badan waa tageen, waa tageen. waxaana u saba shahawaadkaas addoon looga dhigay yaa xubu shahawaati min anisaai walbadina soomaaliya qaarna iyo jooga waanay ka soo cadeen say furumaha jihaadka soo aadeenay waxay yidhiheen mugaan naargeli lahayn aan ka qaxanaba meeshaan waa ka soo qaxeen ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiisay uga soo haajireen. marka kuwaasuna waa jiraan. marka zinadu aad bay u xun tahay. marka aan ku baraarugnoon masaladaas walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila, aan ruuxna kuna dhaqanno. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. wacalayhi samtu laa yakhfa laa yukhti'uhu man yashhaduhu وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. مملكة بنتلان ايا كان قل مدوك وحاو كاعتصادين ايسان كبحن مغالوين كاي كولالي سو حركة الشباب المجاهدين اسيقو عقب نكوالي Cabdiftaax Maxamed Qaasim ayaa arrimahaasi la socday oo ka waramaya. Abdullahi, iyada oo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab gaar ahaan wilayada Islaamiga ah ee Mudug ay aad u kulaalayaan qaybaha ay gobolkaasi ka joogaan maamulka Galmudug, ayaa waxaa soo baxaya in maamulka Puntland gaar ahaan gobolka Mudug ay ka dalbadeen nidaamka qorqor inay ku adkaystaan deegaanada ay joogaan isla markaana aanay ka bixin meel hor leh, taasoo keenaysa in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay gacanta ku dhigaan magaalada Galkacyo oo ay kala joogan Galmudug iyo Puntland isla markaana ay horay u sii socoto. waxa marka dhacday oo arintan ee ka horeeyay ee toddobaadyo ka hor in hoggaamiye qorqor uu warbaahinta ka sheegay in dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab aanu ahayn oo kaliya mid uu ku difaacanayo maamulkiisa, balse sida uu yiri ay ka hortaagan yihiin maamulo kale oo markaasi uu ula jeeday Puntland. waxa marka dhacday in labada maamul ay wada hadlaan. Galmudug waxay daneenayeen in ciidamo ka socda Puntland lagu soo biiriyo dagaalka, laakiin Puntland way ka cudur daaratay iyada oo sheegtay qudheeda inuu culays ka haysto dhanka iyo gobolka bari gaar ahaan Galgala, halkaasoo ay joogaan ciidamo aad u xoogan oo ka mid ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. sidaa darteed, sida uu inoo sheegay nin korneyl ah oo ku sugan Mudug oo codsaday inaan magaciisa la shaacin, waxaa la isku afgartay in maamulka Puntland uu Galmudug ka caawiyo inta tabartiisa ah dhanka logistikada ama sahayda. waxaana isla maantaba sida warbaahinadaba lagu baahiyay Galmudug lagu wareejiyay 10 fuusto oo shidaal ah. arrintan waxay ku soo aaday iyada oo maamulka Galmudug isku daygiisii ugu dambeeyay iyo awooddiisii ugu badnayd ay ku banjartay dagaaladii darurad ka dhacay Qaycad, Sabeena Gowrac iyo Bacadweyn. marka ay intaanan horay u sii socon, aan wax yar dhageysanno hadalkii qorqor ee ahaa in mujaahidiinta ay ka hortaagan yihiin maamulo kale. annagu deegaano iyo maamulo kalaan difaacuna oo aan ka hortaagannahay argagixisada maahan Galmudug oo kaliya, maamulo aan ka hortaaganna aan hubno inaan haddaynan hortaagnayn ay dhagartooda dhasu gaarsii lahaayeen, annagaa ka hortaagan, annagaa ka difaacayna. Cabdullaahi, waxaa xusid mudan weligeed ma dhicin in maamulka Puntland iyo kan galmudug ay wax isgaarsiiyaan wax la socota waxa dhacay abaaro ee fooyin kale marnaba ma dhicin marka laga yimaado bulshada oo ah dad ee wada qaraabo ah in sida hadda oo kale maamul ahaan ay wax isgaarsiiyaan gudoomiyaha madug oo ah ninkii hadda ka hor yiri ee aadaanka masaajidda ayaa idhiba ayaa isaga oo caro ay ka muuqato maamulka kale ku wareejiyay shidalka ugu dambeyntii walwalka kale ee baaxadda leh ee haysta labada maamul ayaa waxa uu yahay iyada oo qaar badan oo ka mid ah qabaailka ay gacan saar la yeesheen wilaayada islaamiga ah ee mudug dowladda Kenya iyo maamulka Jubaland ayaa waxay bilaabeen in xubnaha ay ka urinayaan madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay u diidan inay yimaadaan magaalada Kismaayo si aanay xilibanimo ugu tartamin Cabdi Cali Reego oo ah la taliya Farmaajo ee dhanka doorashooyinka ayaa waxa uu isku dayay maanta inuu gaaro magaalada Kismaayo si xilibanimo ugu tartamo laakiin se Kenya iyo madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe ayaa arintaasi u cuntay maweysay beeloodka ayaa lagu wargeliyay diyaaradda uu celiyo Cabdi Cali Reege oo markii hore Axmed Madobe isku safahayeen hayashay ay kala fogaadeen markii Farmaajo uu la taliyay u magacowday ayaa mudasho saxaafadda kula hadlay diyaar garowka bacdi waxaan soo gaarnay saaka sagaalkii iyo barkii inaan u kicintaba magaalada Kismaayo si aan u sii aanbaqaado ololahaygii doorasho maxaan ku dhahdaa maalmahan ama weegagan inagu soo aadan hadiyaa la yiraahdo waxaan xiriir la sameeyay odayaasha iyo dhalinyarada iyo haweenka beesha maxaan ku dhahdaa waxayna go'aansadeen inay si mugle ay iigu soo dhaweeyaan magaalada Kismaayo garoonkeeda dabcan anigu markii aanu diyaaraddu kacday wax badan ma aanan ogeyn laana waxa way access uma aanan lahayn network laakiin hadda intaanu soo noqonay kabacdi waxaan ogaaday in dadkii loo diiday inay garoonka galaan dadkii rabay inay soo dhaweeyaan diyaaraddu markii aanu Kismaayo ku hoobanay oo ay ku dhaweeyd inay degto ayaa maxaan ku dhahdaa pilotkii waxa soo gaadhay fariin lagu amrayo inuu dib u noqdo security arrimo amniga la xidhiidha awgood ninkii pilotka wuxuu noo sheegay in fariintaasi soo gaadhay sida daraaddeedna uusan u badheeri karayn inuu dego sida isla markaana uu ku khasban yahay inuu dib ugu noqdo Muqdisho wuxuuna yiri dad sida wararku igu soo gaarayaan dad aan meesha laga rabin baa diyaaradda saaran dabcan anigu markiiba message-ka ugu horeeyayba markii uu pilotku sheegay waa fahmay dabcan dadkii maxaan ku dad badan oo dan xogaga lahayn baa diyaaradda saarnaa buuq badan ayaa maaragtay meeshii ka dhacay laakiin waa uu sheegay waxaan ku yidhi problem ma jiro anigoo ka duulaya fariimihii hore oo aan helay oo ahayd inuusan Axmed Madobe doonayn inaan maxaan ku dhahaa Kismaayo imaado si aan ugu tartamo kursiga beesheena anigoo taas maartay xiganaya ama xusuustaydu dee mar aan muxuu ahaa tixraacaya ayaa waxaan ogaaday in sababta diyaaradda loo celiyay ay tahay inaan anigu saarnahay laakiin pilotkii baan waxaan weydiiyay markuu yiri waan noqonaynaa waxaan ku yiri annaga jilib uma soconay Kismaayo aan u soconaa marka wuxuu igu yiri waan ogahay inaan Kismaayo u socono meesha message-ka ama fariintaan ka helayna waa Kismaayo weeye waxaana lagu advise gareeyay ama lagula taliyay inaan dib u noqdo xaaladda marka saaka dhacday oo aan dadka Soomaaliyeed caalamka iyo meediyahaba u sheegayo arintaas weeye waa arin runtii la yaab leh waa arin dimadaabiyo iyo dib u dhac ku ah maxaan ku lahaa doorashada dadkuna hawadii iyo rajadii ay ka qabeen doorashada si guud gobollada oo dhan gaar ahaan hadda gobolkan Jubaland runtii aad bay mugdi u sii galeysaa walaac badan baana dadku maxaan ku dhahdaa runtii ay ku biirin doontaa ama ay ku beeri doontaa waxaan arrintani waa arrin hordhac u ah inaanay marnaba Jubaland ka dhici doonin doorasho hufan oo maxaan ku dhahdaa loo dhan yahay oo qofku uu xor iyo xalaal xor u noqon karayo inuu ka bogto inuu ololeeyo maxaan ku dhahdaa oo uu doorasho galo. Sidaa daraaddeed waxaan rabaa si hordhaca inaan u rikoord gareeyo in kursiga beesha oo aan u tartamayay oo saaka ay sababtay in layga soo celiyo layna diiday inaan ololahaygii sameeyo iyo kuwa kale ee Soomaaliyeed dabcan laga yaabo in ka badan oo ka mid a inay tegi karaan laakiin haddana markay gudaha tagaan aysan wax badan aysan awood u yeelan doonin inay galaangal u yeeshaan ololahooda doorasho. Waxaan mararka hore biciidsanaynay oo runtii adkayd inaan rumaysanno in dadku ay leeyihiin Axmed Madoobe wuxuu haystaa liiska doorashada dadka soo geli doona maxaan ku idhaahdaa 2021 Jubbaland. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. كلن دور اي بربر سعتي اي ولايه اسلاميه الجدود وحي قبطي جفده اوردان او كترسن بيش محمود هراب كلنكو وحو سعدي مده 10 عشاء اخر كان وحا لغا سو ساري بيان وجيده بيان كسو بخداي بيش اوردان او كميدا بيلوينت محمود هراب kadib dowrad diini ah iyo wadatashi u socday toban maalmood waxay isku raaceen arrimaha soo socda. 1. Beeshu waxay ka heshiiday wixii khilaafaad ah oo dhexdeeda yeelay. 2. Beeshu waxay isku raacday inay isla bixiso diyooyinka caaqilada ah ama gifka ah waliba si siman. Beeshu waxay isku raacday inay sii joogtayso siina daaimto ku dhaqanka shariicada Islaamka. Beeshu waxay isku raacday inay sii wado isgarab istaaga jihaadka bariga Afrika. Beeshu waxay isku raacday inay hormariyaan deegaanka ay degan yihiin gaar ahaan goobaha danta guud. Beeshu waxay isku raacday inay hormariyaan guud ahaan waxbarashada gaar ahaan macaahida qabaailka. Beeshu waxay isku raacday inaan la sameyn karin shirmo ama oodan. 8. Beeshu waxay isku raacday in lala dagaalamo daroogada iyo mugaadaraadka. 9. Beeshu waxay ku heshiiday in laga hortago xaalufinta dhirta. 10. Beeshu waxay beri ka tahay cid kasta oo gaalada la shaqaysa waxayna ku baaqaysaa in laga digtoonaado dhagaraha cadawga gaar ahaan doorasho gaaleed. 11. Beeshu waxay ku heshiiday in la ilaaliyo midnimada beesha lagana hortago wax kasta oo khilaaf keeni karo. Asalaamu calaykum. Haddaba nabadoonka guud ee Jufada Oradeen nabadoon Salaad Gabeyre ayaa goobta ka hadlay. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الحمد لله إلهي أيام هذا السكال سبحانه وتعالى نقول كل مية مكان كان أنه ضد مسلمين قرابة aan daris ah wada dhashay ilaahay ayaan ku mahadiyeyna suma intaas ka dib waxaan mahad u celinayna wilaayada guud xarakatu shabaab mujahideen iyo amirkooda abu ubayda xafidahullah waxaan mahad gaar ah u sii celinayna wilaayada galgaduud makaatibteeda kala gedisan oo juhdigaan bixiday mahad baan u celinayna walaalaha aan bixiyay duruusta oo in badan nagu turtirtiyay diinta Islaamkana iyagana jazaakumullahu khayran baan leenahay walaalihii waxbarashada u jid bixrayna sidoo kale intaas kadib waxaan rabaa inaan kelmada ka hadlo insha Allahu ta'ala kelmadaasoo ah alwalaa walbaraa waxaad ogtihiin maanta gaalada dhaqdhaqaaq bay wadaa muslimaan la rabaa in la gaaleeyo iyo murtadiinta la socota waxaan rabnaa inaan arintaas bari ka noqono insha Allahu ta'ala alwalaa markii la yiraado macnaheedu waxay yihiin alhubbu wan nasra in aad jeclaato gaal iyo murtad ama aad u nusreydo kaalma aad u noqoto waayo albarana waxa waayo huwa albughlu wal adawa in aad u carooto gaal iyo wixii la socda iyo murtadiinta intaba intaas kadib إلهي سبحانه وتعالى وحولي يهددك أهل إيمان كأسكو الله اللاية قال الله اللي مايو مرتل الله اللي مايو منافق الله اللي مايو ددك إيمان كاللقهلي وإلهي رسول كيس الرومي أيو إلهي تبارك وتعالى الله الله وحولي هي يا أيها الذين آمنوا قل هذا إيمان كاللقهلي لا تتخذوا حسمي سندا عدوي وعدوكم أولياء dadka aniga cadawayga idinkana cadawiina wadaayha ka sameysanina hadii ma aragtay nin gaal ah ama murtad ah aad wadiifa la yeelato oo aad saaxiib ka dhigato dadka ilaahay subhanahu wa ta'ala manhigaas oo reebay ayaad ku jirtaa sida li ajligeed waxa laga rabaa ummada muslimiinta dhagarta gaalada iyo waxa la socda maleegaayaan inay bari ka noqdaan ilaahi tabaaraka wa ta'aala ayad kale wuxuu leeyahay ya ayyuhalladina aamanu la tattakhidu alyahuda wan nasara awliyaa ba'dhum awliyaa ba'd ay yahud iyo nasaro awliyaha ka sameysanina iyaga awliya isu ah iyaga saaxiiba isu ah iyaga isxariiriya gaal isxariiriya iyaga wadaaye isu ah anaguna dad muslimiina hadaan nahay inaan isxiriirina laga raba gaalna aan bari ka noqono insha Allah ta'ala inaan gaala bari ka noqono ayaalna la ka raba oo waliba afka shee ka maahane si cad aan maaragtay aan uga bari noqono Allahu akbar ilaahi tabaaraka wa ta'ala wuxuu leeyahay ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون تتكاس ايا اباهن الا حريري ولا ليال تتك مؤمنين تهو ايمان كاللغهل ايا اباهن الهي تبارك وتعالى ايذك لو حوليه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين قال هذا حكى السميسنين تتك مؤمنين تهو اولياء وحل هل يجير الهي اوكدق ايات كيسة من موالات الكفار واي او ان بدن الهي اوكدق ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء نك قال حريرية او ارنتاس كسمي وحشي هو يهي مبجر تبا سيدا لأجل قيد انه امد مسلمين هان هاي وحان لكوت الماما انصار مقا عينا الهي اذن كيسة انان دورينا لمرابو mid kasta meel kasta ama dal ha joogaano ama dalka ha joogaano ama dibad ha jiraano ama halkan ha joogaane dadka isimkaas oo ku yaal waxaan uga digaynaa maanta gaalada maaragta dhaqdhaqaaqa ay wado oo ay dadka gaalaysiinayso oo ay ku qaybinayso in laga bari noqdo rabnaa insha Allahu ta'ala war ma ka bari noqonay horan uga bari noqonay meel aan joognaba ilaahi tabaaraka wa ta'ala waxaad ogtihiin نبي الله إبراهيم عليه السلام أو خليل الرحمن أه إمام أهل التوحيد أه أبو الأنبياء أه أولو العزم أه أنت أسود درجاء إلهي أكتس كي شيء إلهي إذن كيس آبه آزر بريبو كان نغطي دينت أيانك لفويدي فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه نبي إبراهيم مركو عدادي آبه عدو إلهي إنو يهي أيو بري كان نغطي annagu marka gaal iyo waxay wataan ina bari ka noqoweyno wax loo baahan yahay maahan insha Allahu ta'ala waqtiga ayaa yar waxaan isku tartarsiinaynaa dowladii la qaatay hadii meesha iyo looga baxo oo ilaahay idankiisa looga dhaqaaqo meesheeda looga tago wax aad taqaano iyo waxaad meesha ka qaadamidna male annagu hadaan nahay taas waa waxbarashada in la adkeeyo ayaan kaga wadaa hadaan dad muslimiin ahnahay oon buqcadan degannahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax badan buu nala hadlaa ilaahay aayadka uu nala hadlaa inaan qaadano waay ilaahay tabaaraka wa ta'aala aayad kale wuxuu leeyahay yaa ayuha alladiina aamanu qaatilu alladiina yaruunakum min alkufaar waljudu fiikum dhalidha dadka ahlu iimaanka ahow gaalada la dagaala alladiina yaluunakum min alkufaar kuwa in la sii xariiro dariska in la ah la dagaalo buu adkaanahayn ka heleen annaga yaa daris naga ahoo nagu aadan dhuusa mareeba nagu aadan amnaa ulfaas nimankii nabigeena caayay alayhi salaatu wasalaam ayaa jooga jabuuti ayaa jooga amnaa ulfaas waay waa naqaana iyada aan ku dhaqaaqno iyada wajigeedu nagu aadan yahay iyada daris naga ah iyada aayadu tilmaame sidaas aan yeelna insha Allahu ta'ala assalaamu alaykum wa rahmatullahi barakaat sidoo kale dadka munaasabada lagu cusumay waxa kamid ah nabadoonka beesha ayir ee gobolka midug ahna nabadoon ka tirsan golaha ku dhaqanka shariicada islaamka ee wilaayadda islaamiga ah nabadoon abdirahiim baadu bismillaah الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد الله وحن ما هذا علنا يا ولا يدق القيود حفلة دان كدع ري ما انتهول كان كويا لا مقالة قربوين اللوغو قوانا يو بيش أو ردين حفلة دان قيمها بدان إن الكسو دويا دان مرتشرف تنهاي أيان معنا وحن ربا إنا كلمة كده وحن ما هذا علنا مركة كوباد ولا يدق القيود أو سيدا قيمها يونا شرفت بدان وقبان قابسي سو كان تقبيلك طبعا مع الموضنا دورة وهيسي كواسو إلهي aan wixii oo ugu tala galay dadka bilaaadniga ku tartarsiinaysey waan mahadcelinayaa mahad labaad waxaan u mahadcelinayaa reer awradeen oo xilliga kulul oo jiilaalka ah oo qof walba wadantiisii uu ka badi waayay 10 maalmood ugu jiray xiray inay meeshaan dowro ku diiniya ku qaataan oo u dhabar adeegana waan u mahadcelinayaa ilaahay waxaan leeyahay guriyihii aad ka soo tagteen iyo dadkii aad ka soo tagteen samahaydu ku geeyo hana idin badbaadiyo dad iyo dunyada waxa la hayeen waxaan inta ku darayaa walaalaha waxaan leeyahay qofku hadii uu niyeesto inuu ilaahay agtiisa wax ka helo niyadaas waxa ka buri kara inuu macnaha wax bedel la yimaado meeshaan dowrad ku qaadateen ilaahay diinkiisa la idin ku fahamsiyay inaad horta ilaahay dartiis in wax la idin barayay adinkuna ilaahay adigu dhawaan inaad horta qalbiga ku qabataan waay midda labaad hadii aad markaad ka baxdaan dhahdaan shabaab waxdana oo kale idin kama laha dunyo kale idin raacsamayaan qofka iyo ilaahay si ay isu bartaan ay ka shaqaynayaan dowladda la idin siiyay tawxiidka la idin baray waxa la idin baray salaada la idin baray waxaan isleeyahay waxyaabo badan oo funuunta cilmiga kamid waad qaadateen wixii aad qaadateen guryihiina iyo ilmihiina iyo islaamihiina ka bilaaba qofku waxaa rabaa dacwada inuu ka guto ilaahay ayaa ku maalka la yiraahdo kula xisaabtami doona maalin dambe kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raaciyati dadka aad mas-uulka ka tihiin oo ilmihiina iyo naagaha iyo dadka aad qabtaan marasta wixii laydin baray qof walkasa inuu sheegto waajib farducayn ay ku tahay intaas waa dardaaran waxaan ku darayaa wax yar raalli iga noqda odayaasha noqobada oo beesha ayaan waxaan leeyahay hala dhabar adeygo maalin dhexdaasaan anigoo meel ka hadlayaan waxaan nimayo moogtihiina ay 30 jir aan wax macnaha maamula iyo wax baalka la yiraahdo dowladda iyo wax baalka la dambeyna aan arkin iyo ninka inuu maamulo rabas inay isku dhibayin moogtiinaan markaas leh haa waxa kasii dhib badan ninkii loo diray marka 30 jirkaas oo u dhaxaya walaayadii iyo ninkaas u dhaxaya kasii dhib badan dhibkaas oo maraya haddaan macnaha haddana uusan qofkan qayb ka ahow uusan ilaahay ugu dhawaanayn waa dhib kale dhib kale oo afaraad u soo gudbiday waaye noqobada waxaan leeyahay dhabar adeyga dadkaas macnaha dowlad moogga oo aan maamulka aqoonin in maamulka iyo ayaga la isbaro oo wax lagu maamulayo la fahamsiiyo waayo waxa la rabaahu noqobadana saasaan leeyahay walaayadana waxaan leeyahay dadaalaad wadaan dadaal diimeedaad wadaan ku soo celceliya dadka waxa weeye ku tartarsiiya ha ka daalinina ilaahay dartiis inay idan ka tahan rajaynaa ilaahay dartiis u yaala waa dadkiini raacyada idin ahaa waxa weeye intaasna walaayadan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجك dalka Itoobiya muddo waxa ka socday dagaalo u dhaxeeya jabhada TPLF oo horay u xukumi jirtay dalkaas iyo xukuumadda iminka ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu hoggaamiyo TPLF ayaa dib waxay u qabsatay magaalada Maqale ee caasimada Tigreega iyo magaalooyin kale waxaan arintaas culays ku noqotay Ra'iisul Wasaaraha dhawaan dib isu doortay ee Itoobiya Abiy Ahmed hadaba waa maxay hadafka TPLF sidee bay isku aasaasantay Dr. Ibrahim Adam Dolal oo ah siyaasi ku sugan dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gumaysato ayaa arrimahaas ka waramaya. TPLF waxay ka mid tahay ururka mucaarad ku ahaa dawladdii Hindiyaha Xeel Mariya. Dhalinyaradii aasaasteena waqtigii Hindiyaha Xeel Mariya bay baxeen. Waxa kale ee jirta mabaadiida ururkaas oo markii horeba ku saleysnaa waxay ahayd goosasho in Itoobiya ka goosta. Kaligoodna ma ahayn ee waxay ahayd TPLF oo Eritrea, TPLF oo Tigreya. Anfar Liberation Front oo Anfara WSLF oo Soomaali Galbeeda Soomaali Abu Ahayd Sidaab Liberation Front iyo Oromo Liberation Front intaas oo jabhadood ayaa ka dagaalamay jiray dalka Itoobiya oo xukunkii Mingistu Xeel Mariam la dagaalamay dhamaantoodna waxay ahayd siyaasadoodu inay ka goostaan dalka Itoobiya marka gooni uu goosaday siyaasadooda ahay ayuu ku abuurtay urur kale xuquuq doon ma ahayn keliya waxaa xuquuq doon ahaa EBRD iyo Maysoon oo ahaa inay isbeddelka dalka gacanta ku dhiga maadaama ay markaa bolosigoodu sida ahayd markii 1988 wixii ka dambeeyey dagaaladii waqooyinka lagu biyo keenay Mingisu Xaylamaryam ee u arkay inay gacantiisa ka baxayso dalka Itoobiya oo markii uu la galay dalka Soomaaliya iyo heshiiskii ay galeen Mingisu iyo Maxamed Siyaad si ciidamo fara badan oo deegaanka Soomaalida waqtiga u joogay ay u fara bannaanaadaan oo dhinaca waqooyiga loo geeyo ala kulli xaal dagaalkii xagga waa lagu soo jabiyey ciidamo badan oo ciidankoodii ka mid ahaana qaarna waa la soo jabiyey qaarna Suudaan bay galeen waqtiga iyaga sidaa daraaddeed dagaalkii isbahaysiga ee TPLF iyo EPLF wuxuu soo socdaba markuu dhulkii Eritrea wada qabsaday akhiratankana dhulkii Addis uu soo qabsaday dhulka Itoobiya markii ugu dambeysay uu Addis Ababa yimid bishii May 1991 waxay ku guuleysteen inay dalka qabsadaan ujeeddada ay markaa dalka u qabsadeen waxay ka duwan tahay fikirkoodii hore ahaa inay goostaan maadaama inay goosasho ahaayeen wada hadal ay soo galeen waqtiga iyaga ah Milis Sanaawi iyo afwarqiga in Eritrea waxa uu soo baxday anagu waa nu goosanaynaa maadaama aanu maamulnahay waa Eritrea oo dhulkayadii qabsanay idinka laakiin idinkulama talinayna inaad goosataane Itoobiyadii ina gumaysatay labadeenaba ee ina haysatay waxaan soo jeedinaynaa inaad qabsataan qoladaasina waxay ku yidhahdeen waaaga nala qabta ciidankii ugu badnaaye markaa Itoobiya qabtay ee xukunkii Mingisu Xaylamaryam riday wuxuu ahaa ciidan Eritrea mu ahaa ciidan Tigray keligooda marka nimankaas waqtiga waxay go'aansadeen inay Itoobiya xukumaan taa macnaheedu waxa weeye waxay wax ka bedeleen oo saameyn ku yeesheen ujeeddadoodii hore laakiin hal go'aan bay qaateen kaasi waa muhiim marka halka inaad ka soo saarto iyagu waxay qaateen waqtiga iyaga oo bulshadoodu ku salaysay Itoobiya inaan xukunno iyo inaan ka goosanno ama waa inaan xukunna ama waa inaan ka goosanna qodobka maanta taagan waa ka marka waxaan hadda aad dareemayso ay dadku wada dareemayaan ee loo dagaalamayo waa ka mabaadiidooda saaba ku salaysan sidaa daraaddeed hadday arkeen in xukunkii gacantooda laga maroojiyey oo dadweydii baqalo dib loogu ururiyey magaalooyinkoodii maqale wiqro xawseen itijo adeegaraad aksuum cadwe xumeera shire magaalooyinkoodii lagu celiyey maadaama magaalooyinkoodii dib loogu celiyey markan dambe oo EBRDFT isbeddel ku yimid markaa waxay go'aansadeen inay bal istijaabiyaan oo iyagu oon weli ku dhawaaqin waxay dib ugu noqdeen barnaamijkoodii ahaa inay deegaankooda isugu ururaan oo ay maamulka dhistaan xataa guddoomiyihii aqalka federationka u joogay wuun intuu resign gareeyey buu noqday weyiyadii joogay way resign gareeyeen way noqdeen waxay u noqdeen waxay arkeen isbahaysigii EBRDF uu burburay inuu burburay iyagaa sababu ahaa waa ay soddon sano xukumayeen soddon sano dib waxay xukumayeen ayay waxay damceen inay haddana sii xukumaan way u suurtoobi weyday isbeddelkii dhulka oromada ka dhacay ee kacdoonka ahaa ee abiy axmed soo saaray iyo taageeradii ay ka heleen amxaarada qoladan oromadii markii dambe ee markii doorashadii la gaaray in la isugu tegey ee afartii kontonaad yacni waa afar kontonaad buu laba boqol buu ahaa golaha dhexe ee xisbiga EBRDF waxaan ku koobnaa konton oroma konton amxaara konton dabuuba iyo konton tigree marka kontonkoodiiba xataa kala qaybsamay iskadaa kuwii kale sidaa daraaddeed de isbeddelkana horta kalifay xaaladda maanta abuuran xaaladda tigreeg waa kuwa mabaadiidooduna waa ammaan xukunno ammaan ka tagno إمكان هو وركي قدام بأي عالمك وحسو تشيدني محمد علي آدم والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهقاق مركان وحاد كسو دواتان وركي قدام بأي عالمك tiramada fiicaha ayaa lagu weeraray saldhiga ciidamada cirka ayn al-Asad ee dalka Iraq taliska ciidamada isbaheysiga caalamiga ah ee Iraq ayaa ku dhawaaqay in ilaa 14 gantaal la bartilmaameedsaday saldhiga ciidanka cirka ee ayn al-Asad oo ku yaala galbeedka dalka Iraq halkaas oo fariisina waa ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbaheysiga caalamiga ah Cornel Wayne Maroto ah hafayeenka isbaheysiga caalamiga ah ee uu hoggaaminayo Mareykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 14 ganta lagu bartilmaameed sadaysa liga isla markaana ay ka dhasheen qasaare soo gaaray qaar ka mid ah askarti ku sugnayd. Afayeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray in gantaalada ay ku dhaceen gudaha saldhigga iyo hareerihiisa ayna ku dhaawacmeen 3 askari isla markaana ay waxyeelo soo gaartay dhowr dhisme oo ku yaala saldhigga. Mas'uuliyadda weerarkan ayaa waxaa sheegtay koox isku magacowday guutada argoosiga al-muhandis oo taabacsan xukuumadda shiicada ah ee Tehran. Kooxdan oo hadalka soo saartay weerarka ayaa waxay sheegtay in ilaa iyo 30 gantaal ay ku garaaceen saldhigga Cayn al-Asad oo ay ciidamada Mareykanka ku sugan yihiin, iyadoona ku hanjabtay inay sii wadi doonaan duqeymaha ilaa ciidamada Mareykanka ay isaga baxaan dalka Ciraaq. Maaha markii ugu horreysay ee la weeraro saldhigga Cayn al-Asad, balse marar badan ayuu martigeliyay duqeymo kala duwan oo qaar ka mid ah loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo ay ka dhasheen khasaare nafeed oo soo gaaray askar ka tirsan ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka Ciraaq. Qarax xoogan ayaa ka dhacay mid ka mid ah dekedaha ugu mashquulka badan ee dalka Imaaraadka. Wararka aan ka helayna dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxay sheegayaan in qarax aad u weyn uu ruxay dekeda Jabal Cali ee magaalada Dubai, kaasoo dhawaaqiisa laga maqlay guud ahaan magaalada. Wakaaladda wararka ee FB oo soo xiganaysa dad ku sugan agagaarka dekedda Jabal Cali ayaa sheegtay in qaraxa uu sababay inay gariiraan dhammaan albaabada iyo muraayadaha guryaha iyo dhismayaal dhowr kilomitir ka fog dekedda oo ku yaalla koonfurta magaalada Dubai. Xafiiska warbaahinta dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay markab nooca shixnadaha qaada ah oo taagnaa dekedda Jabal Cali oo ah dekedda ugu mashquulka badan ee magaalada Dubai. Xafiiska oo qoraalla isdaba jooga soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay in qaraxani uu ka dhashay dab ka kacay mid ka mid ah konteenarada saarna markabka xilli uu ku sugnaa dekedda Jabal Cali oo ku taala koonfurta magaalada Dubai. Taliyaha guud ee booliska magaalada Dubai, General Abdullahi Khalifa, ayaa sheegay in dab uu ka kacay markab nooca konteenarada xambaara ah xilli uu isku diyaarinayay inuu ku soo xirto dekedda, isagoona intaa ku daray inaysan jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay qaraxaas. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa goobjoogayaal ayaa sheegtay in kooxaha dabdamiska iyo kuwa gurmadka degdega ah ay dadaal dheer kadib ku guuleysteen inay damiyaan dabka ka kacay markabka. Muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya dab xoogan oo ka kacay markab xilli uu ku sugnaa dekedda. Mas'uuliyiinta dowladda Imaaraadka Carabta si rasmi ah uma sheegin waxa sababay qaraxa iyo dabka ka kacay markabka, waxayna ku celceliyeen marar badan inay wadaan baaritaano lagu ogaanayo sida ay wax u dhaceen. Dekedda Jabal Cali ayaa waxaa gacanta ku haya shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka, waxayna 30 kilomitir u jirtaa magaalada Dubai iyadoona dhanka galbeed ka xigta magaalada caasimadda ah ee Abu Dubai, waana dekedda ugu mashquulka badan dekedaha ku yaala bariga dhexe isla markaana xarun u ah 80,000 oo shirkado ganacsi ah. 3 ruux ayaa ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Lubnaan. Ugu yaraan 3 ruux ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay waqooyiga caasimadda dalka Lubnaan, sida ay baahisay warbaahinta maxalliga ah ee dalkaas. Diyaaraddu ahayd mid diro nooca tababarka ah ayaa waxay ku soo dhacday dhul buuraley ah oo dhanka waqooyi ka xiga magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan. Warbaahinta dalka Lubnaan ayaa sheegtay in 3 ruux ay ku dhintay shilkan diyaaradeed ay ahaayeen duuliyihii diyaaradda iyo 2 qof oo rayid ah oo midkood ay haweenay ahayd. Sawirro ay baahisay warbaahinta ayaa waxaa lagu arkayaa qayb ka mid ah burburka diyaaradda oo ku hoos jirta geedaha. Diyaaraddan soo dhacday ayaa waxay ka mid ahayd kuwa sida gaarka ah loo kireysto, waxaana sida caadiga ah loo isticmaalaa tababaro, dalxiisyo iyo dabaaldegyada gaarka ah. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkan intaas ayay ku egyihiin. Inta aan isla ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa wareysay oo qodob kala duwan idin ku maqashan. Intaan barnaamijkan la dib u kulmeyna insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami.